Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bildiğiniz üzere bugün hadis-i şeriften tergib-i terip hadis-i şerifinin dersidir. Velakin Miraç dersini bitiremedik. Miraç gecesi başladık. Ondan sonra iki perşembe de devam ettik. Fakat hala birinci kat semaya geldik. Bir de bu biraz farklı bir ders oldu. Yani diğer Miraç derslerinden biraz farklı oldu. Onun için bu sohbetin bu sohbetleri işte bitirelim. Bugün çarşamba günde bundan devam edelim. Perşembede hatme yapalım. Yani Miraç dersini hatmedelim. Hal böyle olunca daha güzel olacak. İnşallah yani bir eser olarak bırakmış oluruz. Tabii salıdan başlarlar. İki perşembe işte böyle 3-6 ders gibi toplanır. Zannedersem ortalama 6-7 saati bulur. Ama bir miracın tümü ders olarak işlenmiş olur. Onun için kaldığımız yerden devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Kale Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Miraca binmiştim. Miraç merdiven demekti. Merdivenin basamakları vardı. Bu basamakların her birinde gördüğü melekleri anlatmıştı. Geçen dersi böyle bitirdik. Her bir basamakta işte 100 bin melek, 50 bin melek, işte onlar kanatları yakuttan, zebercetten böyle tarifler yaptı sallallahu aleyhi ve sellem. Sümme lem ezel es'adü dereceten ba'de derece. Sonra ben çıkmaya devam ettim. Derece derece, yani merdivenin basamaklarını takip ettim. Ve Resulün yeti ba'de Resul. İşte bir Resul geliyor, bir peygamberle ziyaret oluyor, onu görüyorum, sonra öbürü geliyor ardı ardına. Ve kulu diyor, ya Cibril accil, ey Cibril çabuk götür, Mevlasına kavuştur. Mevla Teala ile mülakatını acil temin eyle diyorlar. Hatta küntü fi ala derece, artık basamak ya, mi'raç merdiven demek. Onun basamakları var. Birinci kat semaya kadar konuşuyoruz. Bu noktada son basamağa geldim. A'la, yani en üst demektir. Fecemu'tul melâke, melekleri işittim. Yuhellilûn la ilahe illallah diyorlar ve yusebbihûn subhanallah ve yukaddisûn Allah. Allah Teala'yı takdis ediyorlar, tenzih ediyorlar, tesbih ediyorlar. Evet, fekara Cibril bâbe mine bâbis semâ. Cebrail aleyhisselam gök kapılarından bir kapıyı çaldı. Tabii bu göklerin genel kapısı değil. Vel babul has bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e özel bir kapı bu. Bu kapıyı açtırmak için çaldı. Ve hakeda fi kulli sema. Her sema katında Efendimiz'e özel kapı açılıyor. Yoksa gök kapıları zaten dolu. Yani herkesin girdiği kapılardan geçirmediler sallallahu aleyhi ve sellem. İsmail isimli melek bir atın üzerinde geldi. At nurdan. Allah-u Teala'nın çok mahlukatı var, çok yarattığı şeyler var. Kandan, kemikten, etten, deriden yaratıyor da nurdan yaratamaz mı? Kandan, etten, kemikten canlı olması daha zor. Kendileri aslında her tarafı cansız. Ruh ise hepimiz odun gibi, kütük gibi kalıyoruz. Canlandıran Allah-u Teala'dır. Üzerinde nurdan bir rida var. Yani farklı bir kaftan atmışlar üzerine atın. Bi'di harbetun min rabbil alemin. Elinde bir mızrak, alemlerin Rabbi tarafından ona özel verilmiş. Amalul ibad bin nar bi'edil yumna. Kulların gündüz yaptıkları ameller, bütün hepimizini bugün bir şeyler yapıyoruz. Hepsi onun sağ elinde. Yani defteri, dosyası. Ve amelun billeyl bi'edil yusra. Gece yaptıkları sol elinde. Onların gece yaptıkları o meleğin sol elinde. Yani namaz mı kılmış, oruç mu tutmuş, içki mi içmiş, zina mı etmiş, hepsi tespitli. Ve ma'u elfü mevkib minel melâki. Yanında 1000 tane melek cemaati var. Yani 1000 cemaat. Mevkip demek yani böyle, ne diyorsunuz siz şimdi işte orduda geçit yapıyorlar ya, geçit yaparlarken efendim hepsi ayrı ayrı bir heyet halinde. 1000 tane böyle farklı heyet, melek heyetleri var. O İsmail isimli melek birinci kat semanın amiridir. Dedi yanında kim var? Hazreti Cibril dedi, Muhammed var sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi kat bu ile ona davetiye gönderildi mi? Yani şeyi biliyor. Tabi peygamber olduğunu Efendimiz'in çoktan haberi var gök ehlinin de. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamber olalı 10 sene geçmiş. Ancak şeyi bilmiyorlar. Yani o gün davetli olduğunu. Bir de Allah tarafından şimdi biz bile bir düğüne gidiyorsun. Kartın var mı? Davetiyen var mı? Herkes protokolü bile sorabilirler. Şimdi burada da o melek soruyor. Yani göklere gelmesi için izinli midir? Kale ne'am dedi Cibril aleyhisselam. Tabii ki. Hemen kapıyı açtı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birinci kat semaya yükseldim diyor. Birinci kat semada mevcu mekfuf idi. Böyle havada hapsedilmiş. Ne diyorsunuz? Dalga. Yani atmosferdeki işte demek dalga gibi, rüzgar gibi, dalga gibi bir hali var ama havada durdurulmuş. Yani dondurulmuş. Dondurulmuş hava kütlesi gibi bir şey. Fakat o zaman Mevla Teala buyuruyor. Kûnü zümrüddeten gadrâe yemyeşil gümüş ol. Allah'ımız biliyorsun kün, feye kün meselesi. Kur'an'da zikrediyor. Ol der. Hemen yemyeşil, bütün birinci kat sema yemyeşil gümüş ol. Mevla ne kadar zengin, ne kadar kudret sahibi. Sen şu kadar gram gümüş alın kaç para canın çıkıyor alamıyorsun. Bütün gök ne demek ya dünyanın kaç katı. Bir anda zümrüt oldu. Baktım diyor birinci kat semadaki melekler. Sübhanedil mülki vel melekut. Mülk ve melekut sahibi. Mülk işte maddi alemdeki işte gökler yerler ve içindekiler. Ve arasındakiler. Melekut manevi alemdir. Manevi alem işte göklerin yerlerin bir de hakiki tarafı var. Yani bir görünen boyutu var bir de arka planı var. Cinler alem var, melekler alem var, ruhani alemler var, 18 bin alem var. Bunların hepsinin sahibi Allah'a tesbih ederiz diyorlar. Bu menkale alev misli sevabiyim. Bu tesbihi okuyana onların hepsinin ne kadar sevabı varsa o kadar yazılıyor bir kere okusan. Şimdi ben bunu topluyorum inşallah nasip olursa bugün yarın çalışıyoruz yani yarın çalışacağız. Ramazan Şerif'e hazırlayacağım dergiye. Çünkü neden Ramazan tam tesbih bir tesbih bine çıkıyor ya Ramazan'da katlama var. Onun için bu meleklerin bütün tesbihlerini toplayalım bir tesbih yapalım. Şimdi tek tek ayrı ayrı yazarsak birinci kasma, ikinci kasma şimdi tam insan çok uzun gidince kafası karışır. Tesbihleri bir okuma yapalım inşallah. Nisaburi diyor ki rahimallahım sucudun İlahi mülkiyam. Kıyamet gününe kadar o melekler secdededirler. Yani yaratılmışlar, secde yapıyorlar birinci katta Allah'ımıza. Meleklerin uykusu gelmez, aç kalmaz, açık kalmaz. Erkekliği yok, dişiliği yok. Ne güzel huzur üzere yani ibadetten de lezzet alıyor. Bizim nefes almamız nasıl bizi yormuyor? Onlar da secdede tesbihten öyle doğal olmuş artık yani. Zevk alıyorlar. Zaten yapmasalar ölürler. Nasıl ki biz nefes almasak ölürüz. Onun için onlar kıyamete kadar secdededirler. Böyle. Yani bizim tabii ömrümüz kısa. Amelimiz noksan. Zaten dünya kadar erkekliğimiz, dişiliğimiz, ergenliğimiz, evlenmemiz, çoluğumuz, çocuğumuz, para kazanmamız, harcamamız, yememiz, içmemiz, hastalığımız, bilmem neyimiz bizi sakata çıkartmış durumda. Yani günde bir saat, iki saat amel, bir zikir yapacak adam kalmadı yani. Yani devamlı dünya işleri ve hele ki şimdi şu internetler, cep telefonu bilmem ne fuzuli insanlar da meşgul oluyor. Eskiden biraz daha boş vakitler oluyordu. Herkes birbirine bir şey atıyor, bir haber, o biri bir şey. Buradan bir laf açılıyor, oradan bir mevzu çıkıyor. Yani zikir ihmal ediliyor. Ömrümüz zaten kısa. Yaşayacağız 60-70 sene ortalama. Bunda 5 senelik bile bir ibadet çıkmaz ya. Çalkala çalkala çıkmaz. Günde kaç saat çıkıyor ki? Onun için ahirete fakir gitme tehlikemiz var yani. Bundan dolayı İmam-ı Rabbani Hazretleri de buyurur. Ve diğer ulemanın kitaplarında da yazıyor ki lafzı kısa, hani vakit bakımından manası camiiyetli. Camiiyetli ne demek? Çok şeyi toplayan zikirlere ağırlık verelim. Hadis-i şerifler Sübhanallah ve bihamdi adede halkı. Bir Sübhanallah okuyor. Ne kadar olsun ya Rabbi? Yarattıklarının sayısınca tesbih olsun. Bu sefer Mevla bütün mahlukat kadar yazıyor oraya. Sübhanallah. Sen halbuki bir kere dedin. Bunlar sahih hadislerde sabittir. Duaların kitabında buna birkaç örnek var. Hadis-i şerifiyle kaynağıyla beraber. Dualarımdan bulabilirsiniz. Ama burada bir şey var. Ben amel ediyordum bununla. Sonra ben bunu dua kitabında yazdım zannediyorum. Ubeydullah'ı arattırıyorum, arattırıyorum, bulamıyoruz. Bana ver ya dedim, baktım yok. Allah Allah dedim, demek ben bunu hariçten bir yerden ezberlemiştim. Halbuki dualarıma yazdım zannediyorum. Burada önüme geldi. Şimdi bu da, şimdi Ebu Abdillah el-Musali radıyallahu anh söylüyor ki, bir hamd edeceksin. Öncekilerden, sonrakilerden, mukarrab meleklerden, hepsinin yaptığı hamdden daha üstün olacak. İstiyor musun diyor. Bir salavat getireceksin. Ya Allah'ın yarattığı bütün mahlukatın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında yaptığı salavatın hepsinden eftal olacak. Ve bir satır olacak. Nerede o bolluk? İşte hep lafız. İslamiyet'te lafızlar çok önemlidir. Yani lafzın içerdiği mana tabii. Mana ya hukufiyet ve huzur üzere okumak işin ruhudur. Canıdır. O ayrı bir şey. İhlastır. Ama lafız da çok önemlidir. Sen şimdi hangi lafızla Allah'a hamd ediyorsun? İşte bunu hadis-i şeriflerden yine tabii rivayet ediyorlar bize. Bunu da dergiye yazayım diyorum. Belki Ramazan'da size nasip olsun. Şu önünüzde Kadir gecesi olma ihtimali olan birçok gece gelecek Ramazan'da. Son 10 geceler gelecek falan. Bu dergi tabii yani Ramazan'ın başından çıkmış oluyor. Ayın başı olması hasebiyle yani Ramazan başlamadan çıkmış oluyor. O bakımdan siz bunları kavuşturursunuz. Allahümme leke elhamdü kema ente ehlü fe salli ala seyyidina Muhammedin kema ente ehlü ve fe'al bina ma ente ehlü fe inneke ehlü takva ve ehlül mağfira. Ne acayip şey. Ya Rabbi sana ne kadar hamdolsun. Sen ne kadar hamde layıksan, layık olduğun kadar olsun. Ya Rabbi Muhammed Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar salat olsun. Ha sen ona rahmet etmeye, feyiz vermeye, derecesini artırmaya ne kadar layıksın? Senin layık olduğun kadar da ona salavat olsun. Ya Rabbi bize ne muamele yap? Vaziyetimiz fena, öleceğiz, kalacağız, ne halimiz var? Ya Rabbi sen neye layıksan? Keremine, affına sığındık. Çünkü sen cömertsin, sen affedersin, sen tevvapsın, gaffarsın falan filan. Sen neye layıksan bize de onu yap. Çünkü sen Kur'an'da söylüyorsun ki ayette de ben kendisinden korunulmaya, sakınılmaya, saygı duyulmaya layıkım. Aynı zamanda da af isteyenleri de affetmeye layıkım. Ve ehlül mağfirayım diyorsun. O zaman bana bize de öyle yap. Bu işi bitiriyor ya. Bir de Kitab-ül Bereke vardır. Çok mübarek bir eserdir. O bende de var. Onda da zikrediliyor. Mesela ben salavat okuyacağım diyor. Salavatların en eftali hangisidir? Yani öyle bir salat okuyacağım ki ondan üstün olmasın. Burada bayağı ulema ihtilaf etmiştir. Kimi şu demiştir, kimi şu demiştir falan. Ama bu çok önemli. Allahum salli aleyhi ve sellem Muhammed eftale salavatike. Salatlarının en üstünüyle. Adede malumatike. Bildiklerinin sayısınca. Ve mile semavatike artike. Göklerinin, yerlerinin dolusunca. Bu da salavatların en faziletlisi olarak geçiyor. Şimdi hamdlerin en faziletlisini yazarız. Bir de salavatların en faziletlisini yazarız. Bir de gökteki bütün meleklerin tesbihleri. Onu okuyana bütün hepsinin sevabının misli var. Bunları da topladık mı size Ramazan'da iyi bir nevale. Ama siz iftarda neler yiyeceğiz? Pastırma, kaşar. Siz onun derdindesiniz. Veya savurluk hazırlayalım bilmem ne. Halbuki Ramazan'da ne zikirler yapalım ilaveten ameller bin kat katlandığı bir mevsimde, hele Kadir gecesinin arandığı gecelerde bir şey ne artırış yapalım, ne kazan yapalım. Bir daha Ramazan'a sağ mıyız? Buna da sağ mıyız belli değil. Onun için inşallah bunları size zikredeceğim. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bir adama rastladım. Birinci kat semada işte Allah'ın yarattığı gün gibi taptaze duruyor. Zürriyetin ruhları kendisine arz ediliyor. Müminlerin ruhları yeni ölmüş, taze ölü. Ruhu geliyor. Tabii devamlı dünyada ölü var. İstanbul'dan bile günde 300 tabut gidiyormuş. Yani 300 tabut dışarı giden, içeride gideni bilmiyorum yani. Anadolu'ya şuraya buraya otobüs belediye kaldırıyormuş da bugün öyle anlatıyorlar. Yani devamlı ruhlar çıkıyor. Çıkan ruh Adem Aleyhisselam babasına arz ediliyor. Arz edilirken o diyor ki ruhun tayyibe tertemiz bir ruh, tertemiz bedenden imanla, Kur'an'la çıkmış. Cealüa fi kitabı fi illiyin. Bunun amel defterini illiyine yükseltin. İlliyin yüce divan. Mukarrab meleklerin hazır olduğu, bekçisi olduğu bir dosya. Şimdi yani Zebercet'ten bir levha. Bir taraftan arşa tutunmuş. Kulların amelleri onda yazılıyor. İyi amelleri. İlliyin. İlliyin zebercettenmiş. Allah Allah. Bu zebercette ne biçim bir malzeme ya. Bütün cennette zebercet var. Ahirette, göklerde. Arayın ya. Dünyada zebercet var. Belki tesbihler oluyor. Böyle tesbih yapabiliyorlar zebercetten. Sorun kapalı çarşıda ama kazık yemeyin yani. Bir bilenine sorun. Ondan sonra berekettir. Madem ki cennette hep ondan var. İmam Mücahit ve Katade'ye göre radıyallahu anhüma illiyin 7. kat semadadır. İbn Abbas Efendimiz'e göre cennettedir. Cennette zaten 7. kat sema ile muttasıldır. Bir kafirin ruhu geldiği zaman ruhun habisetünü cealü kitabı fi siccin, pis bir ruh, imansız, Kur'ansız yaşamış, çıkmış, gebermiş. Bunun ruhunu, bunun defterini, amel defteri yukarı çıkamaz ki. Ne ameli var ki çıkacak? Siccine götürün. Siccin diyor, yani bunu Adem babamız söylüyor. Siccin nedir? İmam Mücahid'in beyanına göre 7 kat yerin altında bir kaya var. 7 kat yerin altında bir kaya var. Onun defterini, ruhunun da, ruhu da orada sıkışıyor işte. Onun dosyasını o kayanın altına sıkıştırın. Hadis-i şerifte buluyor. Erva'l küffar fi bi'ri berahut bi ardil Yemen. Yemen topraklarında bir kuyu var. Bu kuyunun adı Berahut'tur. Bütün kafirlerin, münafıkların ruhları o kuyuda hapsediliyor. Ama yedi katlerin dibine kadar inen bir kuyudur. Bu Yemen'dedir. Evet, mekruh sulardan, yani içilmesi, kuyusunun suyundan yararlanılması istenmedik. 7 tane kuyu var. Semud topraklarında Hicra kuyusu, işte Semud kavminin battığı noktada. Yemen'deki Berahut kuyusu. Acayip bir kuyu. Hatta oradan etrafından çok seslerin geldiğinde duyan Evliyaullah ve Meşayih inleme, bağırma sesleri de duyuluyor. Ta o cehenneme açılan kapı işte. Yemen'deki bir kuyudan gidiyor. Yani o tabi cehennem öyle kuyu kadar değil. Oradan giriş, gidişat oradan ekli. Hayru bin filar biru zemzem. Yeryüzündeki kuyuların en hayırlısı zemzem kuyusudur. Ve şerru bin filar biru berahut. Yeryüzünde kuyuların en şerlisi berahut kuyusudur. Allah Teala cümlemizin ruhlarını o kuyuya düşmekten muhafaza eylesin. Dedim ki, ey Cibril, bu kimdir? Bu zat ruhları, defterlerini, dosyalarını yukarı gönderiyor, aşağı gönderiyor. Dedi ki, Hazâ bu ki Adem. Bu senin baban Adem'dir. Ona selam verdim. Selam aldı. Merhaben bilimli salih, nebi salih. Kıymetli salih evladım. Hoş sefa geldin. Benim değerli peygamber evladım. Dedi. Sonra bir baktım, sağında bir kapı var, o tarafa bakınca gülüyor. Solunda bir kapı var, o tarafa bakınca ağlıyor. Çünkü zürriyeti, herkes onun öz çocuğu. Kimse üvey çocuğu değil. Hepimiz onun öz çocuğuyuz yani. Ne olursa olsun o his var tabii, o genetik var. Yani orada üzülüyor tabii ki. Sol taraftan cehenneme gidenleri görünce ağlıyor, acıyor yani. Çocuklarından, efendim, o da ne yapsın? Kader böyle, çocukları da azgınlık etmiş. Hidayete ulaşmamışlar. Yani tabii ki orada Adem babamız o gösteriliyor. Yalnız kafirlerin ruhları birinci kata geçemiyor. Gök kapıları açılmıyor. Birinci kat şeffaf olduğu için kapılar, Adem Aleyhisselam birinci kattan onları görüyor. Onları öne getiriyor. Mümin olursa ruhlar içeri geçiriliyor. Kafir olursa teftiş için öne kadar getiriliyor. Cam gibi şeffaf olduğu için oradan görüyor. Adem Aleyhisselatü Vesselam efendim diyor ki bunu illiyine gönderin, bunu siccine gönderin. Onun için Adem babamıza dua etmek lazım. Yani salavat okumak lazım. Baba ya. Bizzat baba direkt. Şimdi bir kitapta da gördüm geçen. Bakalım onu bulabilir miyim? Ama bulamasam da Delail-i Hayrat'ta zaten var. Adem Aleyhisselam ve Havva anamıza salavat var. Özel salavat var. O salavatı biraz okumakta fayda var. Yani bir baba ya. Bir de senin derdine dertleniyor tabii ki. Senin kötülüğün istemiyor ama o da elinden bir şey gelmiyor. Kafir olsan ne yapsın? Şefaat hakkı yok kafire. Bu bakımdan tabii onu inşallah unutmayacağız. Babamızı salavatlarla anacağız. Hatta ona salavat okuyana müjdeler de var. Yani bazı özel müjdeler de var işte. Not alıyorum da alamıyorum da. Gece gündüz kitap başımda 3 saat 5 saat bakıyorum. Yani o noter kitabı alamıyorum. Bu sefer de ben hangi kitapta bu kadar yüzlerce kitap unutuyorum. Unutuyorsam da yine inşallah bir gün önüme geliyor. En azından Delal'deki o salavatı yazarız. Üçüncü merkep. Yani Miraç yolculuğundaki binekler değişiyor. Birinci binek neydi? Mekke mükerremede Mescid-i Aksa'ya kadar Burak idi. İkinci merkep yani vasıta neydi? Miraç. Allah'ımızın manevi merdiveni. Manevi derken zahiri elle tutuluyor gözle. Söyledim size işte zümrütten, altından, dereceleri, basamakları falan. Birinci kata kadar onunla geldi. Birinci kata geldi şimdi Adem Aleyhisselam'la görüşme hasıl oldu. Şimdi birinci kattan yedinci kata kadar üçüncü merkebe yani vasıtaya biniyor. O da nedir? Meleklerin kanatlarıdır. Devamlı meleklerin kanatları üzerinde. Zaten meleklerin kanatları Kur'an-ı Kerim'de de sabittir. Onların kanatları zaten göğü aşacak kadar büyük kanatları var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar taşıdılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Çok süratle gittik. Birinci kattan gidiyor. Allah Allah. Ne yolculuk. Kimseye nasip olmamış. Ne yolculuk ya. Bir dünyada bir mahluka ne cine ne insana meleğe nasip olmamış. Nereleri gördü ya. لَقَدْ رَعَى مِنْ آيَاتِ رَبِّ الْكُبْرَى diyor Kur'an. O gece Rabbinin ayetlerinde ne büyük ayetler gördü yani. Kudretinin eserleri. Çok süratli gitti. O süratli ne demek biliyor musun? Melek kanadıyla gidiyor. Melek kanadıyla gidiş ne demek biliyor musun? Yedi kat semanın üstünde arşta olsa bir anda buraya gelebilir. O süratle gidiyor. Yani ışık hızı mışık hızı hikaye. Işık hızı nenem hızına döner. O noktada. 500 sene havada gittik diyor. Ya bu Allah'ın mülküne bak ya. 500 sene havada meleğin kanadıyla bir de süratli. Hay Allah Allah. İkinci kata gelmek için daha. Kim gelmiş ikinci kata ya? Kim çıkmış? Ay güneş diyorum sana birinci katın ne kadar altında. İkinci kata hiçbirini ne gören var, ne ulaşan var, ne bir teknoloji ulaşır. Ne dürbün, ne teleskop. Baktım gidiyor havada bir karış boş yer yok. 500 sene en hızlı vasıta melek kanadından gidiyor. Bir karış boş yer yok. Her birinde bir melek. Allah Teala'yı tesbih ediyor. Bir karış ya, karış şu ya. Şu kadar. Boş yer olmaz mı ya? 500 senelik mesafede. Ne kadar mahluku var Rabbinin ordularını. Ancak o bilir buyuruyor. Celle Celal Kur'an-ı Kerim'de. Ve mâ yâlemû cunûde rabbike illâ hû. Hatten teyna. Sonra vardık. İles semâ-i zâni. İkinci kat semaya vardık. Ve ye o min hadid. Demirden. Tamamı demir. Allah. Birinci kat zümrüt, ikinci kat. Kara Cibril bâben mine bâbiyâ. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mahsus tabii gökte çok kapılar var. Bazı 360 kapısı olan sema tabakası var. Geldi Hazreti Cibril kapılardan Efendimiz'e mahsus olan sallallahu aleyhi ve sellem tahsis edilmiş özel. Kapıyı çaldı. Harkail isimli melek, bazı rivayette Rukyail isimli melek. Melek isimleridir. Efendim bu melek istikbal etti. Yani karşıladı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Fi elfi mevkip min elme. Bin tane melek heyetiyle beraber. Bin melekle değil. Bin heyet. Her heyette ne kadar var? 70 bin mi? 100 bin mi? Bin heyetle karşıladı. Velem vaccet meşeddü min vaccet ehli sema it dünya. Birinci kat sema ehlinin çıkarttığı gürültüden yani zikir sesinden ikinci katınkilerin sesi daha güçlü. Yıkılıyor ortalık. Dedi kimdir bu? Cibril dedi. Yanında kim var? Dedi Muhammedun Nebiyyü Rahmet sallallahu aleyhi ve sellem. Rahmet peygamberi Muhammed var sallallahu aleyhi ve sellem. Hemen kapıyı açtı. Baktım orada melekler gördüm. Allah Allah. Yüzleri sığırların yüzleri gibi. Yüzleri tamamen sığır. Meleklerde böyle hayvanların sureti üzeri olanlar da var. Efendim tabii ki mübarek hayvanların, eti yenen hayvanların. Sığırların yüzleri gibi. Ondan sonra nişanlı atlara binmişler. Kılıçlarını kuşanmışlar. Ellerinde mızraklar. Dedim ey Cibril bunlar kimlerdir? Harbe hazırlanmışlar. Dedim elâketün halekumullâh lünusratike alel ahzab. Sana karşı birleşen hizipler işte Ebu Cehil daha Mekke dönemi Efendimizin hicretine birkaç sene kalmış bu dönemde Miraç vaktinde. Sana karşı birleşen Yahudi, Hristiyan, müşrik hiziplerine karşı yardım için hazır bekliyorlar. İşte mele Bedir'de indiler. Ne diyordu Ayet-i Kerime'de? Efendim bir elfin minel melaketi. Müsevvimin de var. Hamseti alafi minel melakidin murdifin de var. Mesela müsevvimin burada geçiyor. Yani atlar nişanlı. Atlara şey takıyorlar. Sarı ip. Kurdele gibi böyle bir bez takılmış. Bedir'de gelen melekler nişanlıydı. Kimisi sarı sarık sarmış. Kimisi işte siyah sarık sarmış. Gerçi sarıydı sarıkları. Sarıydı. Atlarında da işaretler vardı. O sarıklarının renginde. İşte o melekleri gördüm. Onlar nasıl tesbih ediyorlar? Sübhanedil izzeti vel ceberut. İzzet ve ululuk ve azamet ve heybet sahibi olan zatı tesbih eder. Men kâlâ felû misri sevâbîm. Kim bu tesbihi yapsa ikinci kat semadaki bütün meleklerin tesbihinin sevabının bir mislini alır. Onun için size yazacağım inşallah. Birleştireceğim. Yani İbn Abbas radıyallahu anhüma buyuruyor ki melekler ablak atların üzerindeydiler. Siyah beyaz atlar, sarıkları da sarıydı bak. Doğru hatırlamışım. Görüyor musun? Burada şimdi görmemişsin. Yeni gördüm. Sarı sarıkları vardı. Hazreti Hamza atına bir tüy bağladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sevvimu hayylekum. Atlarınıza işaret takın. Bedir günü. Çünkü melekler işaretli geldiler. Atlar işaretli geldiler. Hazreti Hamza Efendimiz öyle bir tüy bağlamıştı. Efendim, Hazreti Ali Efendimiz beyaz bir yün bağlamıştı. İşte o meleklere uyun yani, benzeyin. Sarıklı olun, sarıksız olmayın sakın. Sarıklı olursanız melekler sarıklı gel. Bana yardıma gelen melekler sarıklıydı. Onun için siz de meleklere benzeyin. Şeytanlara benzemeyin. Bir şey diyeceğim şimdi işte, yine mevzu çıkmasın, boş. Başka bir şeyler takıyorlar ya kafalarına. Leğen takıyorlar, lenger takıyorlar bir şeyler. O zaman neye benzersin? Sen de kendin hesap et. Thümme nezartu ila şahabbeyni haseneyni ala seri rayni min yakut dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Yakuttan iki tane serir. Yani döşek. Taht döşek derken sen de sizin ev köydeki döşek zannetme. Yakuttan iki tane taht, iki tane güzel delikanlı gördüm. Baktım onlara. Ya Cibril men havla. Bunlar kim dedim. İbnel Galet Yahya ve İsa. İki teyze oğlu Yahya ile İsa'dır. Yanaştım, selam verdim. İsa rengi pes pembe. Hamamdan yeni çıkmış gibi böyle. Kan bütün her tarafı pes pembe. Aleyhissalatu vesselam. O tabi ölmemiş. Göklerde bekliyor. Nüzul edecek ve Hazreti Mehdi'yi halas edecek ve Deccal'ı gebertecek olan odur. Bu husus mütevatir hadislerle sabittir. Her kim İsa öldü derse, her kim Mehdi gelmeyecek derse, her kim Deccal çıkmayacak derse, Ehl-i Sünnet'in bütün inancından ayrılmış olur. 72 sapık fırkadan birine dahil olmuş olur. Hatta 72'de bile yer bulamayıp tamamen kafirler sınıfına da girmiş olur. Çünkü bunlar mütevatir hadislerle sabittir. Manen mütevatir demektir. Manen mütevatir de itikadı muciptir. İnanmamızı gerektirir. Bu noktada inanmayanlar efendim kafir olma durum konumundan kurtulamazlar. Bu kadar sayı hadisi, mütevatir hadisi toptan inkar etmek adamı Müslüman olarak bırakmaz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Sümme raytul melakete effacen effacen. Sonra melekler gördüm. Fevç fevç geldiler. Yüsellimun aleyhi, hepsi bana selam verdiler. Fasalletü mümrakateyn. İki rekat onlara namaz kıldırdım. Hep nafile namaz ha. Bak nafilede cemaat olur mu olmaz mı? Ondan sonra üç kişi mi olur, beş kişi mi olur? Ha 70 bin, 700 bin. Bütün meleklere kıldırdı işte. Nafilede cemaat caiz oldu. Anlaşılıyor. Sonra beni havada götürdü. 500 sene gittik. Bütün hadislerde, sahih hadislerde geçer ki ma beyni külli sema eyni hamsümiyet sene. İki gök arası 500 sene. Bu 500 sene en hızlı vasıtayla kat ediliyor. Bu en hızlı vasıta da dünyada yok. Yani şu anda dünyada en hızlı şey anladığınız, yani örnek veriyorsunuz, ışık hızı diyorsunuz. Ve bu ışık hızı zaten füze müze uçak yaptan çok geri kaldı. En hızlı ışık hızıdır. Işık hızında da biliyorsunuz gökte o kadar bizden yüksek yıldızlar, gezegenler var ki diyorlar bilim adamları. Işık hızı en hızlı olduğu halde hala işte kaç bin senedir, onlara göre 100 milyon 200 milyon da atıyorlar palavra. Biz diyelim 7 bin seneye yaklaştı dünyanın ömrü. Hadislere göre konuşacak. Hakim-i Tirmizi Nevadir Ulusu'nda hadis var. Dünyanın ömrü 7 bin sene. Dolayısıyla 7 bin sene ne demek? En hızlı vasıtayla 7 bin senedir şu anda dünyaya ışığı daha gelmemiş gezegen var diyorlar. Bilim adamları söylüyor bunu, şu anda tespit etmişler. E peki Allah'ın dünyada yarattığı fani hepsini veyden nücumun kederat, hepsi dökülecek sökülecek. Böyle bir alemde eğreti yani fani olacak. Bir alemde yarattığı yıldız ve gezegenlerden o kadar yüksek olanlar var ki dünya kurulduğundan bu zamana hala ışık hızıyla geliyor bak. Bunu bilim adamları söylüyor yani. Ben söyleyeyim mi? Astronomi söylüyor bunu. Işık hızıyla geliyor diyor ki hala dünyaya şey bütün herkese kabul etmiş bunu bütün gavurlar. Işık hızıyla geliyor 7000 senedir ışığı gelmiyor. E ben sana 500 senelik mesafe dediğim zaman iki kat gök arası sen diyorsun ki hadi be. Ulan ne hadi besi? Zaten şu anda gezegenin ışığı buraya düşmeyen var. Işık hızı olduğu halde. Orada dediğimiz de iki kat arası 500 sene ama ne hızıyla işte. O ışık hızıyla değil. Bak meleklerin kanadıyla işi çıktı şimdi. E meleğin kanadı ışık hızına benzer mi? Göz açıp kapayarak geliyor. Ama o bile 500 sene yürüyor, devam ediyor. Allah Allah. Bu kadar geniş mülkü olan Allah'ın mülkünde işte 1000 metre, 2000 metre bir villası olan nasıl hava atar ya? Senin kulüben bile yok demektir. Yani Allah'ın bu kadar mülkü geniş. Sen kimsin ya? O da Allah'ın mülkü de. Seni emanetçi kılmış. 100 dönüm arsan var. Yani 100 dönüm arsan. Melekler güler ya 100 dönüme. Allah'ın o alemlerini bilenler sana ne derler? Efkarul fukara. Dünyanın en fakiri sen misin derler. Onun için bizim bir şeyimiz yok. Biz acizlikten, fakirlikten başka. Allah'ımız zenginlik, kudret, kuvvet, izzet, heybet. Hepsi Allah'a mahsus. Hatta denevne emne semai sealiz. 3. kat göğe yaklaştık. Fesemi'ne asfaten sesler işittik. Tesbih sesleri bunlar. Eşedde mine savaik. Yıldırımlardan daha kuvvetli. Yıldırımlar ya böyle çakıyor böyle. Gök bir gürlüyor hepimiz kafamızı eğiyoruz böyle. Bir anda bütün insanların ödü kopacak. Biraz şiddeti artsa ödü kopar ölür. Zaten Hazreti Cibril bazı kavimleri sayhayla helak etti. Kur'an inkar ettiler sayhaten vahideten. Nara atıyor. Bir nara atıyor. Ve ilham hamidun hepsi sönmüş ateş gibi ölüyor. Çok kuvvetli sesler var. Bir tesbih ve tehlil. Bu niye bağırıyorlar? Sübhanallah. La ilahe illallah. Kökler inim inim iniyor ya. Hazreti Cibril kapıyı çaldı. 3. kat sema kurşundan. 1. zümrüt oldu. 2. demir oldu. 3. kurşundan. Gümüşten rivati de var. 3'te. Kapıyı bize açtı. Bir melek gördüm. Yanında 70.000 melek var. Ayakları yeri delmiş. Ayaklarını görüyorum böyle oradan tabii. Şeffaf ya gösteriliyor. Ayakları toprağa delmiş. O kadar uzun. Başları nerede? 3. kat semada. Kaç bin senelik mesafe kaç bin. Ne diyorlar? Sübhanel hayyillezî la yemûd. Hiç ölmeyen diriyi tesbih ederiz. Tesbihleri bu. Kim bunu menkâlâ kânelû misli sevabı. Kim bu tesbihi bir kere okursa 3. kat semadaki bütün meleklerin bu tesbihinin sevabının bir mislini alır. Nasıl işte birleştireceğim inşallah size. Orada bir delikanlı gördüm. Yüzü ay gibiydi. Dedim bu kim? Dediler Yusuf'tur. Yani Yusuf aleyhisselam. Yanaştım selam verdim. Selam mı aldı? Çok tebrik etti. Yani dolunaydaki ay diğer yıldızlardan ne kadar parlaksa Yusuf aleyhisselam ve annesi güzelliğin 1/3'ünü kapmış diyor İbn-i İshak Hazretleri. Nenesi Sare validemizden bu güzelliği tevarüs etmiş diyen de var. Sare validemiz de dünyanın en güzel kadını. İbrahim aleyhisselamın hanımı annemiz. Salavatullahi ala nebina ve aleyhim ecmain. Sonra orada Enbiya aleyhisselama 2 rekat kıldırdım. Demek orada da bazı peygamberlerle buluştu. 3. katta bu rivati mesela ilk görüyorum. Bu konuyu ilk görüyorum. Sonra havada yine gittik. 500 sene gittik. 4. kat semaya vardık. 4. kat altından. Oranın ehlinin tesbih Sübhanel Melikil Kuddüs Rabbil Melaketi ve Ruh. Meleklerin ve Cibril'in Rabbi o mukaddes padişaha tesbih ederiz. Bu tesbihi kim okursa ben kâleken müsli sevabiyim. O meleklerin bütün sevabının bir misli ona yazılır. Orada bir melek gördüm. Aman ya Rabbi Allah'ın ne melekler var. Tatlı sular sağ parmağının baş parmağının oyuğunda şurada. Bütün dünyadaki 18 bin adet tatlı sular şurasında. Genişliğe bak, büyüklüğe bak. Tuzlu sular yani göller burada. Tuzlu sular sol ipamın baş parmağının nukresinde yani oyuğunda. Şurada ne kadar oyuk var şu. Ne kadar büyük alemler var. Allah Allah. Şah-ı Nakşibend Hazretleri diyor ya Bütün dünya önüme sofra gibi getirilip parmağımın ucunda istediğim yere bakarım. İşte meleklere de onu veren, Şah-ı Nakşibend'e de verir. Niye veremezsin? Peygamberlerin mucizesi haktır, evliyanın kerameti haktır. Ki evliyaullah meleklerden eftaldir genel manada. Orada bir melek gördüm kuş suretinde. Bir ırmağın kenarında duruyor. Dedim ey Cibril bu kimdir? Dedi bu ırmağın kenarında görevli bir melektir. Bir kul derse ki la ilahe illallah açıyor neşara cenahı. Bir açıyor kanatlarını. Biri doğuyu geçiyor, biri batıyı geçiyor. Elhamdülillah deyince tak o melek kuş halinde ırmağa giriyor. Sübhanallah deyince içine dalıyor, başında sokuyor. Allahu Ekber deyince ırmaktan çıkıyor. La havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim dediği anda ırmaktan ıslak çıktı ya. Allah Allah. Bir şöyle yapıyor. Bir sirkiniyor. Sular dökülüyor. Her tüyünün üzerinde 70 bin damla. Çok büyük tabii, 70 bin damla nedir? Büyük kanadı. 70 bin damla düşüyor. Allah Teala o her damladan bir melek yaratıyor. Bu zikri yapanın günahlarının affı için kıyamet gününe kadar istiğfar ediyor. Yine geldik nereye? Topla bakalım hesabı. Fezleke'ye gel. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ha bunu dedi mi neler oluyormuş görüyor musun? Ah şuurlu desek, ah huzurlu okusak, ah Allah'a yönelsek, manayı düşünsek. Ne diyeyim ben ya? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Orada bir adam gördüm. Bak bu rivayetleri farklı diye okuyorum zaten. Öbür senelerce okuduklarımdan başka bir şeyler söylüyorum bugün. Bu derste. Onun için özen gösteriyorum ki bir şeyler, yeni şeyler bugün konuşmak lazım. Bu kadar ilimler var. Hiç duymadan öleceğiz ya. Sonra bir ırmak gördüm. Bir adam gördüm. Sırtını insanların defterleri, amel dosyalarının yazılı olduğu divanlara yaslamış. Dedim ey Cibril bu kimdir? Dedi İdris'tir. İdris Nebi'dir. Yanaştım selam verdim. Tabii dördüncü kat semada olduğu için. Dedi merhaben bilahis salihin nebi salih. Kıymetli, değerli, mübarek kardeşime ve peygambere hoş geldin, safa geldin diyorum. Selam verince. Biliyorsun İdris Aleyhisselam kısasını anlatmışım evvelce. Dördüncü kat semaya yükseltildi. Ve rafâni av mekânen aliyyâ diyor Kur'an. Fezkur fil kitâb İdris'e innehu kâne sıddîkan nebiyyâ. Çok dürüst bir peygamberdi. Ve rafâni av mekânen aliyyâ. Yüce mekana kaldırdık dedi. Dördüncü kat semadır. Ayette yücem yüksek diyor. Hadis-i şeriflerde dördüncü kat olduğunu beyan ediyor. Orada bir nurdan kubbe gördüm. Kubbe işte biliyorsunuz camilerin kubbesi yuvarlak. Ama her tarafı nur. Kubbenin üzerinde yazılmış. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bütün göklerde, cennette, her yerde Efendimizin ismi var. Hazi kubbet İdrisen Nebi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu İdris Nebi'nin kubbesidir. Yani makamıdır. Orada bulunuyor. Baktım diyor orada yaşlıca bir orta yaşlı biraz da ortadan ileri bir zat var. Dedim ki ey Cibril bu kimdir? Dedi İdris'tir, musafaha et. Gittim İdris Aleyhisselam'la musafaha ettim. Dedim ki ey kardeşim Allah seni yüksek mekana kaldırdı. Cennete daha cennete insanlar girmeden cennete girdin. Nimetlerini gördün. Dedi ki ben ya Habiballah ben cennetin kendisine girmedim. Nimetlerini de görmedim. Ben cennetin dışındaki bir bostana girdim. Yani tabii cennet hükmündedir. Cennet hükmündedir ama hani herkes dirilip mahşerden evvel direkt cennete, asıl cennete girmek yok. Hükmü bozulmasın diye Mevla ona özel bir muamele yapmış. Ama cennetle aynı şeyde efendim ne diyeyim sana, nimetler aynı yani. Kapısında yazılı gördüm. Hadel bab. Bu cennetin kapısı var ya. La edhulu ahadun kavle Muhammedin ve ümmeti. Muhammed ve ümmetinden sallallahu aleyhi ve sellem önce bu kapıdan kimse giremez gördüm. Cennetin kapısında böyle yazıyor. Sana müjdeler olsun. Ey Allah'ın sevgilisi dedi. Evet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Miraç gecesi vahyedilenler arasında fevha ile abdi ma evha. Vahyettiklerini vahyetti diyor. Açıklamıyor artık. Vahyettiği neler varsa. Bize yani bunu müphem bırakarak işin büyüklüğüne dikkat çekiyor. Çünkü bir iş kapalı ve sır kalırsa herkese merak konusu olur. Ne vahyetti? İşte hadis-i şeriflerden öğrendiğimiz vahiylerden biri sen girmeden önce cennet peygamberlere haramdır. Senin ümmetin girmeden önce de diğer peygamberlerin ümmetlerine yasaktır. Miraç gecesi bu vahiy geldi. İşte bu itibarladır ki burada da ne buyuruyor? İdris Aleyhisselam, bu öyle bir kapıdır ki Muhammed ve ümmetinden önce kimse bu kapıdan giremeyecek diye cennetin kapısında gördüm. Evet. Şimdi yine dördüncü kat semadayız. Orada İmran kızı Meryem'i gördüm. Yani Meryem validemizi gördüm. 70 tane inciden köşkü var. Kasır. Musa'nın annesini gördüm. Yakut'tan bezenmiş 70 tane köşkü var. Kasır. Dünya köşkleri, dünyanın hepsini versen oradan bir tuğla alamazsın. Binti Müzahim, Müzahim kızı Asiye'yi gördüm. Asiye validemiz, Firavun'un hanımı. Kırmızı mercandan 70 tane kasrı var, köşkü var. Muhammed'in kızı Fatıma'yı gördüm. Sallallahu aleyhi ve sellem. Radıyallahu teala. Yeşil zümrütten 70 tane kasrı var. Konaklar hazırlanmış. Onlar dünyada çile çekmişler. İbadetle ömürlerini geçirmişler. Ne zahmet. Helal Asiye validemiz. Kazıklara çaktı onu Firavun. Rabbim nili öndeke beyten fil cennet. Ya Rabbi cennette bana bir köşk bina eyle dedi. Dua etti ölmeden evvel. Firavun'un iki elinden iki ayağından kazıklara çaktı. Ve neccini min firavun ve ameli ve neccini min el kavmi zalimin. Ya zalim kavimden kurtar. Nasıl Allah kurtarmış görüyor musun? Dördüncü kat semadaki makamında ona 70 tane kırmızı mercandan kasır. Yani bir, o kasırları anlamak mümkün değil ya. Onlarda tuvalet yok, onlarda hastane, onlarda zahmet, onlarda sıcak, onlarda klima lüzum yok, onlarda çöplük yok, onlarda çöp yok. O her taraf inci mercan. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatıma anamız neler çekti ya. Hiç dünyada rahat yüzü görmedi, karnı doymadı, çoluğuyla çocuğuyla. Bir odada böyle küçücük bir yer, ne yatağı vardı, ne yorganı vardı ya. Hep ibadet. E tabi ona verirler 70 köşk. Yeşil Zümrüt'ten. Sonra oradan yürüdük. Beşinci kat semaya geldik. Yani o tabii en hızlı vasıtayla meleklerin kanadıyla 500 sene gidiliyor ha. Beşinci kat sema Yakut'tan. O yine çok gürültülü bir sesle dünyalar yıkılıyor. Bize buraya çok uzak ya gelmiyor. Tesbih ediyorlar. Sübhane men cema'a beyne selci ve nar. Karla ateşin arasını cem eden Allah'a tesbih ederiz. Meleklerin yarısı kardan yarısı ateşten. Ne onu eritiyor ne onu söndürüyor. Bu tesbihi okuyorlar. Men kâle kâne lû misli sevâbîm. Kim bu tesbihi okursa onların sevabının bir misli ona yazılacak. Ondan sonra kavmine vaaz eden yine orta yaştan ileri bir zat gördüm. Ey Cibril bu kimdir dedim. Beşinci katta Harun Nebi'dir dediler. Selam verdim. Merhaba etti. Bana hayır dua etti. Allah Allah. O başka rivayette söylüyor ya. Sakalı göbeğine kadar değiyordu. Uzunluğundan. Kavminden bir cemaate de vaaz nasihat ediyordu. Alemde toplamışta manevi alemde. Orada vaaz devam ediyor. Harun Aleyhisselam. Diğer rivayetlerde gördüm. Sonra altıncı kat semaya çıktık. O kıymetli bir mücevherden. Cevherden. Oranın ehli de tesbihle gökleri inim inim inletiyor. Sübhanel melikil kuddüs. Rabbil mele ve rabbi külli şey ve halik külli şey. O mukaddes padişahı tesbih ederiz. Bütün alemlerin, yaratıkların, her şeyin Rabbidir ve yaratıcısıdır. Bunu diyene de onların bütün sevabı yazılıyor. Baktım ki 6. kat semada melek dolmuş. O kadar mahlukat var ki. Bir cins melek, o meleğin efendim ayaklarıyla başlarının arasında o kadar yüzler var, o kadar kanatlar var. Şimdi sen meleğin kanadı, bir meleğin bazı kanadını işte yezidü fil halkı maşa diyor. İstediğim kadar artırırım. Kimisi 4, 5, 40, 50, 100, 1000 böyle kanatlar. Bir de yüzleri çok. Meleklerin çok yüzleri vardı. Bir tane yüzü yoktur. Bazı melekler var bilmem şu binlerce yüzü var ayrı ayrı. O yüzüyle binlerce dili var. Bir dille şu tesbih yapıyor, bir dille öbür tesbih yapıyor. Allah. Öyle melekler görülüyor. Ayaklarıyla başları arasında Çok yüzler var ve kanatlar var. Ne alemler var, ne mahluklar var. Allah'ın korkusundan ağlıyorlar, yüksek sesle ağlıyorlar. Dedim ey Cibril, bunlar kimlerdir? Dedi ki bunlar kerubiyyundur. İşte kerubiyyun, meleklerin Mevla'ya en yakın melekler, bunları öbür melekler de görmezler. Nasıl ki bazı evliya Allah huzurete çekilip cumadan cumaya mecbur çıkar, diğer millet onu cumada görür. Bu melekleri de ancak öbür melekler Kadir gecesinde görüyorlar. Çünkü onlara karışmak durumunda kalıyor. Dünyaya indikleri için. Tenezzelül melâketü ve ruhu fiyâ. Bazı rivayetlere göre ruh kerubiyyun melekleridir. Melekler gökten yere boşalıyor ya Kadir gecesi. Ondan dolayı bu melekleri ancak o gece görebiliyorlar. Bunlar çok özel meleklerdir. Evet. İmam Nesefi buyurdu ki diyor. Allah-u Teala Mekke Aleyhisselam, Mustafa Aleyhisselam'dan 500 sene sonra yarattı. Onun başından ayağına kadar yüzdür ve kanattır. Ama hepsi safrandandır, zaferandandır. Yüzleri ve kanatları. Her tüyde 1000 tane göz vardır. Yani her yüzde 1000 tane göz vardır. Hepsi ümmeti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem günahkarlarına acıdıkları için, af olmaları için ağlamaktadırlar. Her birinin gözünden, anlıyor musun? Her tüyde 1000 göz var. Her tüyde. O 1000 gözün, her bir gözünden 70 tane damla çıkar. Allah Teala her damladan bir melek yaratır. İşte onlar kerubiyyundur. Yani bu nereden geliyor bunun şeyi? Efendim, Mikail Aleyhisselam'dan geliyor bunun aslı. Yani Mikail Aleyhisselam esastır. Mikail Aleyhisselam'ın efendim başından ayağına yüzler ve kanatlar var. Onda tüyler var. O tüylerde her birinde 1000 göz var. Hepsi ümmeti Muhammed'in günahkarlarına rahmeten ağlıyorlar. İşte o gözlerin her birinden 70 damla damlıyor. Her damladan, hesabı görün artık, milyonlar, milyarlar, trilyonlara gidiyor. Allah Teala bir melek yaratıyor. İşte o melekleri özel yaratıyor. Onlar sırf Allah'a, kerubiyun şöyledir. Hayran vaziyette, şaşkın vaziyette, Allah'ın azametini, kudretini, yüceliğini müşahedede şaşıp kalmış vaziyettedirler. Kendilerinde değildirler. Bak ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Fekbeltü aleyhim bisselam. Yanlarına vardım. Selamun aleyküm dedim. Başlarıyla böyle işaret ettiler. Selama cevabı ima ile yaptılar. La tekellemun ve la enzurun eli. Ne konuşuyorlar, ne de bana bakıyorlar. Hiç suratıma da bakmadım. Dedim, Cibril dedi, Adem Muhammedun nebi rahmetillezi erselehu teala minel arabi ve ve khatemun nebiyyin. Rahmet peygamberi Allah-u Teala'nın Araplardan gönderdiği ve bütün peygamberlerin sonuncusu olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geldi size. Efe la tenzurun eli, bir kere bakmayacak mısınız? O zaman döndüler. Fekbelu abit tehati vel ikram. Efendimizin adını duyunca selam verdiler, hürmet ettiler, tazım ettiler. Ama kimseyi görmüyorlar. Mevla'nın zikriyle o kadar meşguller ki. Kim gelmiş, kim gitmiş, hiç kendilerinde değiller. Allah'ın ilahi nurunda erimiş gitmişler. Kerubiyun çok büyük bir taifedir. Sonra bir adamla karşılaştım. Kaçıncı kattayız? 6. kat cemaatayız. Rengi esmer. Efendim, saçları kesif. İki gömleği olsa, iki gömlekten saçının tüy, kıllarının mübarek sertliğinden dışarı çıkıyor. Öyle bir zat. Dedi ki, İsrailoğulları zannediyor ki Allah'ın en değerli peygamberi benim. Halbuki bu gelen zat Allah'ın katında benden daha değerlidir. Dedim ey Cibril, bu kimden bahsediyor, kimdir? Dedi ki bu İmran oğlu Musa'dır. Gittim selam verdim. Selamımı aldı. Dedi merhamen bilahis salihin nebi salih. Salih olan Allah'ın sevgilisi peygamber kardeşime merhaba dedi. Sonra onun yandan geçince ağlamaya başladı. Ey Cibril, bunu ağlatan nedir? Dedi ki çünkü benden sonra gönderilen bir genç delikanlının ümmetinden cennete girenlerin sayısı benim ümmetimden girenlerden çok fazla olacak. Onun için yani burada hatta bir rahimullah diyor ki Musa Aleyhisselam'ın bu ağlaması kıskançlık değil, haset değil. Ama niye Muhammed'in ümmetinin sallallahu aleyhi ve sellem sayıca nüfusu kalabalık oldu, yani nasipleri fazla oldu da benim ümmetimin nasibi kıt oldu diye tabii bir hasret, bir pişmanlık çekiyor. Hani kendi ümmetinin yanlışlıklarına devam ettirmediler, Tevrat'ı tarif ettiler. Çok kayıp oldu yani ümmetinde. Bundan dolayı üzülmeye hakkı var, ağlamaya hakkı var. O da ümmetinin babası hükmünde yani. Zürriye ümmetinden çokları cehennemlik oluyor tabii Musa Aleyhisselam'ın. Buna üzülüyor. Bir de Efendimiz'e hulam dedi. Hulamun bu'se min badi. Bu delikanlı gibi yani. Bunun da demesi diyor. Yani ömrü az. Yani eski ümmetler yüzlerce sene, binlerce sene Allah'ın taatinde vakit geçirmişler. Bu yani daha henüz ömrü kısa. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o günlerde 50, 51 yaşlarında. O geçmiş ümmetlere göre hiçbir şey değil. Çocukluk dönemi 50 sene. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepsinden büyüğü verilmiş. Buna da bundan dolayı da o manaya işareten bu delikanlı daha yani. Delikanlı denmez de yani tabirde. Genç diye. Sonra sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Yedinci kat semaya yükseldik. Yedinci kat semanın ham maddesi mamulü nurdan. Nur. Allah, her taraf nuru ilahi. Baktım oradaki melekler gür sesle tesbih ediyorlar. Gökler yerleri nimi niminliyor. Sübhane halikin nur. Nurları yaratan Allah'a tesbih eder. Her kim bu zikri okursa yedinci kattaki meleklerin hepsinin sevabı ona yazılır. Orada bazı Allah'ın yarattıklarını gördüm. Size onları anlatmama müsaade edilmedi. Onun için Miraç'tan üç ilimle döndü. Bir ilim nübüvvet ilmidir ki bu ilmi âlâ diyor İsmet Garibullah Hazretleri hadis-i şeriften alarak. Onu kimseye söyleme. Ebu Bekir Sıddık'a bile anlatsan havsalesi almaz. Sonra şeriat ilimleri var. Onu herkese söyle. Kimseden gizleyemezsin, mesul olursun. Bellih mamzile ileyke bu Rabbik odur. Bir de tarikat ilmidir. Tarikatta da ehlini bulursan anlat. İşte Hazreti Sıddık'a verdi, Hazreti Ali'ye verdi. Bazı sahabeye zikir talim etti, özel virtler verdi. Sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerle sabittir. Topluca zikrettikleri, kapıyı kapattıkları vesaire. İşte tarikat ilmini de ehlini bulursan anlat, ehlini bulmazsan gizle burada. Şimdi demek ki orada öyle bir yaratıklar gördüm. Lemüzenen uhaddise kumanım. Onlara anlatmama izin verilmedi. İşte nübüvvet ilmine taalluk ediyor demek. Aklımız almazsa birden durur kafamız işte. Niye anlatsın? Mevla bize acıyor yani. Aklımıza acıyor yani. Hani dersin ya Rabbi aklıma mukayyet ol. Bu neler var ya falan. Eğer Allah Teala benim gözüme güç vermeseydi. Yani dünyadaki gözümle olsaydı. Felevle ennallah kavva basari. Ben onlara bakmaya güç yetiremezdim. Ne hibet varsa, ne celal varsa o Allah'ın mahluklar. Allah diyor orada gözüme celle celali güç verdi. Zaten Mevla'yı da gördü tabii. O özel bir güç verdi. O özel kuvvetle görebildim diyor. Yoksa göz möz dayanmaz. Baksana anlatsan kulak dayanmaz, akıl dayanmaz. Onlara selam verdim. Dediler Hayyakallah min ehim ve halife. Sen Allah'ın halifesi olarak bizim kardeşimiz olarak seni tebrik ederiz. Ve ni'mel ehu ve ni'mel mecivca. Ne güzel kardeşsin, ne güzel gelişle geldin. Onlarla selamlaştım. Sonra bir yaşlı piri fani gördüm. Sizin arkadaşınıza çok benziyor. Arkadaşı yani kendini kastediyor. Bana çok benziyor. Yani ben onların arkadaşı ya. Sahabe, sohbet arkadaş, sahip arkadaş. O yeşil zebercetten, bu zebercet diyorum size yani, bu çok ham maddesi, çok muhteber bir şey. Cennettekileri kapalı çarşıda satmıyorlar tabii de. Yani burada da misali var. Yeşil zebercetten tahtı var. Tahtın üzerinde kurulmuş, sırtını Beyt-i Mamur'a yaslamış. Beyt-i Mamur, sevel Beyt-i Mamur, Kur'an'da yemin edilen yedinci kat semadadır. Şimdiki Kabe'nin tam üstündedir. Düşse tam üstüne düşecek. Dedim bu kimdir ey Cibril? Dedi baban İbrahim'dir. Hemen gittim şu Efendimiz İbrahim Aleyhisselam soyundan geliyor. İsmail Aleyhisselam şu onun oğlunun neslinden geliyor. Selam verdim. Dedi merhaben bil İbn-i Salih'in Nebi-i Salih. Eğer farkındaysanız Efendimizin babalarında iseler kıymetli oğlum diyor selam alıyorlar. Merhaba diyorlar. Ama mesela işte İdris Aleyhisselam gibi veya bazılarında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların neslinden gelmediği zaman kardeş diyorlar. Merhabalarda fark ettiniz. Kıymetli peygamber evladım, hoş sefa geldin, merhaba. Ekli ümmeteke minnisselam. Ümmetine benden selam oku. Bu meşhur bir hadistir. Ve ekbiru mennel cennete tayyibe tuttur ve azbetül ba. Söyle ki onlara cennetin toprağı çok temiz, böcek olmaz, haşerat olmaz, miskten. suları çok tatlı. Ve ne akıyor halin, ama cennetin arazisi kupkuru. Üzerinde başını çıkarmış bir yeşil ot bile yok. Ve enne giraseha, onun ağaçları nedir? Sübhanallah ve elhamdülillah. Ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Yine geldi tesbih, tevhid, tekbir, hamd, la havle şerife. Onun için Taberani'de İbn-i Ömer radıyallahu anh hadisine, cennetin ağaçlarını çok dikin. Çünkü onun suyu tatlıdır, toprağı tertemizdir. Cennetin ağacı nedir ya Resulallah dediler. Bu da ayrı bir rivayet. Bunu amel edelim inşallah. Maşallah. La havle ve la kuvvete illa billah. Bu da cennette ağaç oluyor. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bir kul Subhanallah dediği zaman Allah Teala üktübü li abdi rahmeti. Kuluma rahmetimi yazın. Çünkü Allah'a tenzih, Allah'a tesbih, Allah Teala övülmeyi çok sever. Allah Teala kadar hamdi, tesbihi seven bir zat yoktur. Çünkü hamdü senalar ancak onun hakkıdır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ben de, benden önceki peygamberler de Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, vallahu ekber, la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim tesbihinden daha faziletli hiçbir tesbih ne ben yapabildim ne de geçmiş peygamberler yapabildi. Her kim bu tesbihi 5 kere okursa, men kâle hamse berrat, bunu da dergide yazalım hemen. Atâllâhu de hamse meselât. 5 kere okuyana Allah 5 dua hakkı veriyor, 5 kabul garantisi veriyor. 5 duada nedir? Allahümme gafir ya Rabbi beni affet. Affolma sözü veriyor. Verhamni, bana rahmet et. Yani merhamet et. Başta. Verzukni, bana rızık ver. Verşitni, beni doğru yola hidayet et. Burada biri eksik. Bence ve afini. Çünkü diğer hadislerde o. Burada 5 dedi, dua 4 çıkıyor. Onun biri de bana afiyet ver demektir. Afiyet belasızlık, rızık, belasızlık, günahlarına mağfiret, sırat-ı müstakime irşat, bir de Allah'ın merhametine ulaşmak. 5 kere diyene 5 hak diyor. Ama huzur üzere Ramazan'ın ne zikirlerine uygun, Ramazan'da da Sübhanallah çok makbul ya. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azimi. Çok okuyun. Çünkü o arşın altındaki bir hazinedendir. Her kim onu çok okursa Allah-u Teala ona nazar eder. Kime Allah nazar ederse, tecelli ederse o kişi dünya ve ahiret bütün hayırlarına isabet etmiş olur. Şimdi yine benim dua kitabında yazdığım bir hadis-i şerifte ne buyuruyordu Allah-u Teala hadis-i kutsi'de? Habibi ümmetine söyle ki sabah 10 kere, akşam 10 kere, bir de uyurken 10 kere la havle ve la kuvvete illa billah desinler ki uyurken belalarımı defedeyim. Akşam okursa şeytanın hilelerini savuşturayım. Sabah okursa da gazabımı ondan kaldırayım. Yani ona kızmayayım, razı olayım. Ne kadar kolay. 10. La havle ve la kuvvete illa billah. Şimdi biz geldik 4. merkebe. Yani vasıta değiştiriyoruz. Yani neden? Burak'tan geldik Mesleksa'ya. Miraç merdiveniyle çıktık. 1. kat semaya, meleklerin kanatlarıyla geldik. 7. kat semaya, 4. vasıta üzere size önümüzdeki çarşamba akşamı bu ders devam edecektir. 1-2 derste bunu bitireceğiz. Perşembe hatim yaparız inşallah. Miraç hatmini yaparız. Allah Teala hayırlara muvaffak eylesin. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem teslimen kethira. Velhamdülillahi rabbil alemin.